Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэсь Мудроў, забойца анёла. Забойца анёла. У хаце, куды я ўладкаваўся на пастой, спяваў цвыркун, ціха рыпелі сцены і гучна з хваравітым надрывам кашляў гаспадар. Хата была вялікая, стаяла на высокім падмурку, і з вокнаў былі бачныя руіны царквы, лапікі руні на пагорках і шыхт згалелых таполяў на Волскім беразе. Я напісаў гэтыя два сказы з неадчэпнай думкай, ці не перанесці дзею народныя гоні. Бо што ўласна зменіцца? Тая ж хата будзе ціха рыпець па начах, у цёмным запеччы будзе спяваць такі ж самы цвыркун, а на самой печы зойдзецца ад кашлю які-небудзь ахрэм ці базыль. Адно берагі будуць ужо не волскія, а дняпроўскія, і на рачных берагах паўстануць не пірамідальныя таполі, а белабокія бярозкі. Палец ужо крануўся клавішы «Делейт», каб сцерці набраны тэкст, ды тут жа адскочыў пад уладнай ліхаманкавай думцы пра тое, што на дняпроўскіх берагах з роду не забівалі анёлаў. У сакавіку 1988 года лёс закінуў мяне на ніжнюю Волгу, у вялікую на 500 двароў вёску Сінягласку. У тых мясцінах па глеістым волскім дне мусіла пралегчы нітка нафтаправода. Я мусіў сачыць за тэхналогіяй зваркі труб, але будаўнікі часова з'ехалі на другі аб'ект і давялося цэлы тыдзень гультаяваць, лукаючы па рачных берагах, азіраючы руіны аграмаднай царквы, што грувасціліся пасярод Сінягласкі, і штовечара чытаць мясцовую газетку «Камсамолец Каспія», якую выпісвалі гаспадары, у якіх кватараваў. Я б на тваім месцы набыў ладны спінінг, якраз лешч пайшоў, казаў мне на развітанне напарнік, хударлявы дзядзька з татарскім прозвішчам Зіганшын, які дагэтуль кантраляваў якасць трубнай зваркі, а цяпер ехаў на адпачынак у родную Самару. Напарнік паклаў бяздонны заплечнік пару балыкоў, вязанку сухарэбрыцы, спавіты ручніком трохлітровы слоік паюснай ікры. Як трэба будзе ікра, звяртайся да чачэнцаў, жывуць ля царквы. Ускінуў заплечнік на спіну і здушана прамовіў: «Толькі б да аўтобуса дацягнуць». Хата стаяла на высілках, і да аўтобуса трэба было тупаць 2 кіламетры. Палову дарогі ішлі моўчкі. Калега адно крэкаў ды тузаў на пятыя лямкі. Мне таксама было не да размоваў, бо руку адрывала цяжкая валіза. І толькі калі мы спыніліся, каб перавесці дух, Зіганшын зморана выдыхнуў: «Жыць тут можна, адно што хата далёка ад вёскі, ды гаспадар таго». Палец напарніка крутнуўся ля скроні, блукае цэлымі днямі па двары, ні з кім не размаўляе. Жыць у адной хаце з вар'ятам не надта хацелася, і я заклапочана пацёр навярэджаныя далоні. «Ты не хвалюйся, ён Іван ціхі, курыцы не пакрыўдзіць». Зіганшын палез у кішэнь па цыгарэты, ды згадаўшы, што паліць няма калі, аўтобус праз 20 хвілін адыходзіў, падхапіў заплечнік. Кажуць, нармальны быў мужык. Піў, на гармоніку граў, а гадоў 5 таму анёла падстрэліў. «Як гэта?» – уразіўся я, намацваючы ручку валізы. Ну як, стрэліў баклана, а з неба анёл зваліўся. Хмыкнуў зіганшын, зірнуў на гадзіннік і патупаў па птушынаму, ківаючы лысаватай галавою. Аўтобус знік за паваротам, пакінуўшы па сабе гнятлівую цішыню і адбіткі колаў на тупкім жвіры. На душы стала непамысна, і я, не ведаючы, куды сябе падзець, два разы абышоў разбітую царкву, зірнуў пад знявечаныя скляпенні і, убачыўшы выяву Васіля Вялікага, траха не перахрысціўся. Святы глядзеў на мяне з суровай пагардай, палічыўшы, відаць, што я забег у храм справіць малую патрэбу. Да спісанай мацюгамі сцяны былі прыстаўленыя драбіны. Драбіны былі хісткія, небяспечна зыбаліся, і пакуль па іх уздымаўся, ногі злёгку занямелі і сцяліся ад халодных дрыжыкаў. Па вышчарбленым уступе давялося сунуцца на карачках, а дапяўшы да цёмнага атвора, за якім пачыналіся вітыя ўсходы, я аддыхаўся і пашкадаваў, што палез на верхатуру. Усходы заканчваліся невялічкай спрэс заседжанай галубамі пляцоўкай, і першае, што ўбачыў, ступіўшы на рыплівы памёт, быў той самы чырвоны аўтобус. За хвілю рухавая кропка знікла з відавоку, і я з раўнівым сумам падумаў, што чырвоны мураш вернецца толькі праз месяц. Гэтак жа павольна прапаўзе па стэпе і, ператварыўшыся ў рэйсавы аўтобус, страсяне на заднім сядзенні распаўнелага і пасвяжэлага пасля адпачынку зіганшына. Дзень быў пахмурным, краявід урачыстым і простым, і чарада таполяў, што пазначала волскі бераг, падзяляла сіратліва насупленае неба і шэрую, нядаўна вызваленую ад снега зямлю. Позірк слізгануў па хвалістым, падобным да дыяграмы павольнага дыхання, паску, за якім плыла матухна Волга, і дзесьці над галавой незадаволена забуркавалі галубы. Я не ведаў птушынай мовы, але да сэнсу буркатення дапяў. Галубы былі незадаволеныя тым, што я цэлы дзень блукаў па волскіх берагах, а самой ракі так і не ўбачыў. У стэпе відаць далёка, і далягляд здаецца блізкім, як дастаць рукою. Волскі бераг таксама падаўся блізкім, але ішоў я да яго цэлую гадзіну, сютут азіраючыся на бязвокую царкву, і радаваўся ёй, як старой сяброўцы, сустрэтай у далёкай і чужой краіне. На пачатку мясцовасць была пляскатай, як патэльня, потым пачалася шырокая лагчына, на дне якой ляжаў клін бруднавата-шэрага снегу, а калі я выбраўся з лагчыны і зірнуў наперад, дык не ўбачыў прырэчных таполяў. Перад вачыма распасціраўся неабсяжны стэп, і лінія небакраю была як ніколі высокай і раўнюткай. Шыхт шэраствольных, зачасаных у гору таполяў, знік у вечаровым сутонні, а разам з таполямі прыхавалася ад вачэй і вялікая расейская рака. Я прайшоў яшчэ пару сотняў метраў, пастаяў непаразуменні, з трывогай назіраючы, як марнее дзённае святло, як цямнее і расплываецца відарыс царквы, і няпэўным крокам рушыў у адваротным напрамку. Пакуль ішоў лагчынаю, стала зусім цёмна, і я з вясёлым адчаем падумаў, што і сіняглазка можа знікнуць, як зніклі прыбярэжныя таполі. Давялося паскорыць крок, потым кінуцца подбішкам і перавесці дых, пабачыўшы гронку мігатлівых агнёў на даляглядзе. Цемра насунулася знянацку, яна пужала і адначас вабіла нейкай сваёй загадкавасцю. Мне чуліся далёкія крокі, здавалася, нехта ішоў за мною, ступаючы след у след, і калі я спыняўся і наструньваў слых, да вушэй далятаў тупат ботаў і здушаны кашаль. Дзесьці я ўжо чуў гэткі кашаль, чуў грукат цяжкіх ботаў. Мне нават здалося, што ззаду ідзе гаспадар хаты. Здагадка холодным ледзяком кранулася душы, але тут жа растала, і я, працягла ўздыхнуўшы, падзівіўся сваім дзіцячым страхам. Зрэшты перапужацца было з чаго. Незнаёмая мясціна, апраметная цемра, забіты анёл на балоце. Зіганчын распавёў пра анёла з вясёлым смяшком, маўляў, чаго не прытрызніцца па п'янцы. Але мяне той аповед уразіў. Уваччу нават паўстала карціна. Балотная купіна, чалавек з дубальтоўкай і ля ягоных ног скрываўлены анёл. Ляжыць, глядзіць на чалавека нежывымі вачыма. Карціна атрымалася такой яскравай, што давялося страсянуць галавой і, чаго раней ніколі не рабіў, перахрысціцца. Я доўга блукаў у цемры, мігатлівыя агні, на якія арыентаваўся, прывялі да нейкай фермы. На мяне накінулася вялізная псіна, якая сіпла брахала і намагалася куснуць за пятку. І, відаць, куснула б, калі б яе кароткім мацюгом не паклікалі знутра прысадзістай, прапахлай выпетраным гноем будыніны. Псіна, падкурчыўшы хвост, пабегла на ферму, а я рушыў у супрацьлеглы бок, наіўна маракуючы, што менавіта туды і трэба ісці. А калі выйшаў на пагорак, убачыў за спінай новыя агні, і абуджаныя навакольныя сабакі віталі мяне залівістым брэхам. Перад тым, як пастукаць у дзверы, пацёр далонню тое месца, дзе білася знясіленае сэрца. Адчыніў мне гаспадар, сівагаловы сярэдняга веку чалавек. Ён ліхаманкава бліснуў вачыма і засоплена, як пасля доўгай беганіны, адкашляўся. А раптам і сапраўды бег за мною і ўляцеў у хату перад маім прыходам. Я праслізнуў у пройму прачыненых дзвярэй, забег у свой пакой і, скінуўшы вопратку, падбіўся пад коўдру. Цела гуло ад стомы, павекі гарэлі ад недасыпу, але я баяўся іх звесці, неадрыўна ўзіраўся ў цёмныя вокны і слухаў, як рыпаюць масніцы, як роспачна з глухім прыдыханнем кашляе гаспадар і дзесьці ў запеччы, як ніколі бадзёра і гучна, спявае цвыркун. Потым усё аціхла, вушы заклала пухнатай ватай, на кароткае імгненне я прачнуўся, бо здалося, што нехта, злавесны і няўклюдны, схіліўся над маім ложкам, і тут жа зноў абрынуў у сон, і ў сне, страшэнна стомлены, я ішоў голым стэпам, і на даляглядзе дрыжэла і расплывалася ўваччу сцяна згалелых таполяў. Абудзілі мяне зыркае святло і пранізлівы птушыны галас. Раніца выдарылася сонечная, і пад вокнамі ў разлеглай і плыткай лужыне з шалёным імпэтам мыліся вераб'і. Я спехам апрануўся, падагрэў на пакінутай зіганчыным электрапліцы бляшанку свіной тушонкі, паснедаў і выйшаў на падворак. Ці не заблудзілі вы ўчора? Гаспадыня хаты цемнаватая, злёгку прыгорбленая жанчына, узрост якой цяжка было вызначыць, мыла пасярод двара пакарабачаныя начоўкі. Было крыху, я прымружыўся ад сонечнай зыркоты. Цямнее тут хутка, і цемра егіпецкая. Цямнее ў нас, як у кінатэатры. Не паспееш азірнуцца, ужо ноч на двары. Жанчына шухнула ваду пад плот. Летась да сястры ездзіла ў Архангельскую вобласць. Дык там, паверце, і ночы няма, светла, як днём. Я там і спаць не магла. Гаспадыня, відаць, была з гаваркіх. Мне ж балакаць не выпадала. Трэба было прайсціся ўчарашняй дарогай і паглядзець, куды падзеўся волскі бераг. Таму, буркнуўшы штосьці дзеля прыліку, я скочыў з ганка, прайшоўся ўздоўж плота і быў спынены кароткім воклікам. «Федзя з'ехаў!» Лявесніц суседняй хаты сядзеў на кукішках мужчына майго веку і поркаўся ў матацыкле. З'ехаў, паведаміў я, палічыўшы, што гаворка ідзе пра зіганшына, прыпыніў крок, і мужчына, падхапіўшыся на ногі, запытальна ўзняў падбародак. «У пасёлак ідзеш?» Я кіўнуў у адказ. «Сядай, пракоцімся з ветрыкам», мовіў аднагодак, рупліва выцерши вяхоткай перапэцканыя далоні. Стары К-750 на такіх матацыклах калісьці ездзілі даішнікі, здрыгануўся жалезным нутром, сарваўся з месца, пайшоў на пад'ём, прарэзаўшы коламі схіл пясчанага пагорка. «Рыбалкай цікавіся?» – запытаўся, не паварочваючы галавы, мужчына, а калі я гукнуў яму на вуха: «Не!» Паддаў газу і зробленым абурэннем крыкнуў насустрач ветру: «Што ж ты за мужык такі?» Учора, калі глядзеў з царкоўнай верхатуры, рачны бераг падаўся блізкім, а сёння ён адсунуўся да небакраю і прывідна калыхаўся ў працятай сонцам смузе. «Ці далёка, дарагі?» – крыкнуў я, не пачуўшы ўласнага голасу. «5 з паловай км!» – крутнуў галавой матацыкліст і з вясёлым адчаем дадаў. «Мяне Мікалаем клічуць!» Даўшы кругаля на невялічкім пляцы, Мікалай спыніў матацыкл ля мясцовай крамы і заглушыў матор. «У краме нічога няма, можна ўзяць толькі ў чачэнцаў, 7 рублёў бутэлька». Піць не хацелася, ды і здароўя не было, апошнім часам даймала пякотка, але мусіў лезці ў кішэнь і адлічыць рубель і 2 трульнікі. Назад ляцелі, як на крылах. На паваротах кола вазка адрывалася ад зямлі, матацыкл матляла ў бокі, і я ляпаў Мікалая па спіне, каб той скінуў хуткасць. «Даедзем!» – адзываўся Мікалай. На адным з паваротаў ён скінуў газ і тыцнуў мяне локцем. «Ты Волгу хоць бачыў?» Волгі я не бачыў, і мой новы знаёмца рашучым рухам крутнуў рулю права. Ехалі ледзь прыкметнай сцяжынай, потым узбіліся на праселіцу, і я, уважліва пазіраючы наперад, крыкнуў: «Чаму жывяце так далёка ад берага?» «Залівае! 5 гадоў таму нават дамбу знесла!» Мікалай кіўнуў галавой, паказваючы наперад, і я прымружыў вочы. Там, наперадзе, прарэзаўшы стэп раўнюткім ценем, уздымалася пакатая дамба. Учора на змярканні дамба злілася з наваколлем, прыхавала ад вачэй бераг, перакрывіла свет, а сёння лагодзіла позірк маладою травою і казытала сэрца лёгкім сорамам. Было няёмка за свае ўчорашнія страхі. Матацыкл нырцануў у прахон, які быў прарыты ў дамбе, праехаўся па абалоні, і ў прасвеце між дрэвамі зырка бліснула рачное люстра. Вада стаяла ля самых таполевых карэнняў, здавалася нерухомай, і дзіўна было назіраць, як імкліва, што той пенапласт па ручаіне плыў па рацэ рыхлы лёд. Дзесьці зусім побач загарлаў певень, раз, потым другі. Я нават азірнуўся, выглядаючы пеюна, і Мікалай, спрытным рухам адкаркаваўшы пляшку, прамармытаў: «Гэта на тым беразе». Да супрацьлеглага берага было добрых 2 кіламетры. «Там месца высокае, жывуць ля самай вады». Прысеўшы на стаўбур паваленага дрэва, Мікалай з гэткім жа спрытам адкрыў сцізорыкам бляшанку бычкоў у тамаце. «На тым баку колісь сарай Бату стаяў, сталіца Залатой Арды, чуў пра такі горад?» Я наставіў далонь да брывоў, намагаючыся захаваць у памяці тое месца, дзе была сталіца Залатой Арды, а тым часам за спіною кірханулі і з нецярплівым натхненнем выдыхнулі. «Ну, давай за знаёмства!» Пластмассовая пасудзіна з-пад смятаны была амаль поўная. Я зрабіў пару ашчадных глыткоў, вярнуў пасудзіну Мікалаю, і той, падліўшы гарэлкі, варухнуў кадыком. Піў ён паволі, звёўшы вочы да пераносся, а дапіўшы, размашыста махнуў рукою, збіваючы з пасудзіны апошнія кроплі, і кіўнуў у бок матацыкла. Колькі я ў ім поркаўся, доўга распавядаць. Бяседнік падчапіў на хлеб пратамачаны бычок, драпежна заварушыў сківіцамі. З міліцыі спісаны, мянты ў слуп урэзаліся, пярэднюю вілку пагнулі, таму і спісалі. А я па тую вілку аж у Ахтубінск матляўся, выпрасіў у аднаго пенсіянера. Затое цяпер гойсаю, як мае быць, звер машына. Па нашых пясках ні на ежы, ні на яве не праедзеш, мігам матор нагрэецца. Мікалай працягнуў мне пачак цыгарэт, я страсянуў чупрынаю і ў сваю чаргу запытаўся. А што, чалавек, у якога жыву, з ім нейкая гісторыя надарылася? Бяседнік прыпаліў цыгарэту, з глухім посвістам выпусціў дым. Хвіліну ён сядзеў нерухома, потым схапіў бутэльку, дрыжачай рукой напоўніў пасудзіну. Мы з ім тады разам паехалі, ружы ўзялі, сабаку ў вазок пасадзілі, добрая была псіна, акалела летась, і на ільмені махнулі. Кожнай восені туды ездзілі, гусей стралялі. Гусей там, скажу табе. Суразмоўнік уздыхнуў, выпіў гарэлку, з каменным тварам глянуў на неба. У мяне на ільменях швагер жыве, участковым працуе. Ён мне, дарэчы, і матацыкл узычыў. Ну, прыехалі, узялі па чарцы, Іван, праўда, не піў, штосьці на яго найшло. Выправіўся проці ночы на азярыну. Пайду, кажа, пагляджу, ці ёсць што страляць. Ну, выправіўся ён, а мы з шваграм яшчэ пляшку расціснулі, ды адразу ж спаць леглі, каб на золку падняцца. І вось чую сярод сну, поркаецца нехта на падворку. Падняўся, адчыніў дзверы і аслупянеў. Стаіць Іван, збялелы, расхлістаны, без ружжа, плямкай ротам і нічога сказаць не можа. «Што такое, кажу, што здарылася?» Стаіць, пальцам на неба паказвае, а на левай назе балотніка няма, згубіў недзе. Тут і швагер прачнуўся, уцягнулі небараку ў хату, улілі ў глотку чарку самагонкі, потым яшчэ адну, а яго і хмель не бярэ, лупіць вочы, штосьці сказаць хоча. Як толькі развіднела, клікнуў Азора, пайшлі на бліжэйшы ільмень ружо з балотнікам шукаць. Сабака адразу след узяў, наперад кінуўся. Я за ім бягу, а ногі кісельныя, а раптам думаю, на якую халеру заб'юся, ды і сам ачмурэю. Тут Азор заліўся брэхам. Я да яго бачу, на суку тулка вісіць, ды поруч балотнік валяецца. Пахадзіў наўкол, паглядзеў, нічога такога. Качыны пух расцярушаны, сям-там трава прыбітая. Суразмоўнік уздыхнуў і зноў падхапіў бутэльку. Адвезлі ў дурку, 2 месяцы адкачвалі, ды так і не адкачалі. Блукае па двары, не пазнае нікога. Ну, а размаўляе хоць. А ляўціне жонцы пару словаў скажа за месяц, і то добра. Кульнуўшы чарку, я падышоў да ракі. Сонца вісела над зарэчнай вёскай і сваёй гарачай зыркасцю адбірала вочы. Уваччу плылі чорныя павучкі, і каб іх пазбыцца, давялося змежыць павекі і прыслухацца да навакольных зыкаў, плёскату вады, жаўруковага спеву і п'янаватага міколавага мармытання. Глюкі — страшная рэч. Мне вось аднойчы таксама штосьці такое прымроілася. піў па-чорнаму, ну і ўбачыў чорта на падваконні, сядзіць паскуда і хвастом варушыць. За спінаю пачуліся прагныя глыкі і задаволеная кірханіна. Шпурнуў яго прасам, высадзіў шыбу разам з рамаю. Маці яшчэ жывая была, да шаптухі вадзіла, замоўленай вадой пырскала. Затрашчала галлё, і Мікалай, падляцеўшы да вады, з усяе сілы шпурнуў у ваду пустую пляшку. Дзве кагаркі слізганулі па вадзе, выглядаючы, што гэта звалілася ў матухну Волгу, і незадаволена загарлалі хрыпатымі галасамі. Уначы я доўга не мог заснуць, круціўся з боку на бок, спрабаваў лічыць да тысячы, нарэшце ўкінуў у рот валідоліну і стаў паволі заглыбляцца ў нешта замарачнае, тужлівае і яшчэ больш глыбокае, чым сон. І ўжо на самым дне соннай замарачы пачуліся мне невыразныя зыкі. Яны мацнелі, рабіліся больш выразнымі, я паспрабаваў прачнуцца, але не мог раздзерці цяжкіх павекаў. Душа памкнулася насустрач зыкам, і ў вочы мне зірнулі шарыя перадсвітальныя вокны. За сценкай здушана ўсхліпвалі. «Я забіў яго!» Знявечаны плачам голас абарваўся, пачуўся ляск ад босых ног, і Аляўціна, уздыхнуўшы, прамовіла: «На, выпі вадзіцы». Потым яшчэ добрую гадзіну Аляўціна сунімала мужа, казала, што анёл жывы і па-ранейшаму лётае над Ільменем, пырскала ў мужа ў твар вадою, спявала калыханку, а я ляжаў, закінуўшы рукі за патыліцу, глядзеў у світальныя вокны і прагнуў, як той анёл, зляцець куды-небудзь ад гэтай бязмежнай чалавечай тугі. Раніцай Аляўціна запрасіла на гарбату. На пачатку я адмовіўся, а потым, прыхапіўшы пару бляшанак тушонкі, на той час дэфіцытнага делікатэсу, падаўся на кухню. Дэфіцыт зрабіў гаспадыню лагоднай. Яна адставіла ў бок шклянку гарбаты, наліла ў гліняную місу гарачай капусты. На пачатку сядзелі ўтрох. Гаспадар сёрбаў гарбату, раз-пораз выціраючы ручніком упрэлы лабешнік, і нечакана, адсунуўшы недапітую шклянку, падаўся да дзвярэй і ўжо ў прысенку выбухнуў густым і натужлівым кашлем. «Ешце, ешце, са свежай бараніны», – паведаміла гаспадыня, абдарыўшы мяне ўсмешкай. Жанчына, відаць, хацела яшчэ нешта сказаць, ды не рашалася, і, апусціўшы вочы, стала перабіраць пальцамі махры накінутай на плечы хусткі. І даўно з ім гэта здарылася. 5 гадкоў ўжо, і ў Астрахані ляжаў, і ў Волгаградзе, і да празорцы яго вазіла. Ёсць тут у нас адна калмычка, за руку бярэ і кажа, калі памрэш і ад чаго. Тая павадзіла па пакоі, зірнула ў вочы і кажа, забіў свой цень, а без ценю жыцця не будзе. Ну а што ён наагул распавядаў, анёл гэты з крыламі быў ці як? Казаў увесь белы, у пакрывала спавіты, і рукі белыя, і твар, а крылаў не было, я сама пыталася. А яшчэ казаў, што анёл – гэта ягоная маці. А маці ж яшчэ ў вайну памерла, з галадухі. Яго Івана потым родная тётка гадавала. Аляўціна наліла мне дабаўкі, перахрысцілася на атвор пашарпанай 100 гадоў нябеленай печы і, падхапіўшы рагач, прашаптала: «Не дай нам Бог забіць свайго анёла». Праз месяц дажджыстым красавіцкім ранкам я з'язджаў з сіняглазкі. За мокрай аўтобуснай шыбай мільганула самотная постаць Мікалая, чырвоная ад дажджу царкоўная руіна, на паўсвету разлітая Волга. Потым усё знікла, пакінуўшы на душы непазбыўнае пачуццё ці то віны, ці то трывожнай тугі па невядомым. Там у сінягласцы душу маю кранула тайна чалавечага жыцця, і ці не таму, што я ўвесь час думаў пра гэтую тайну, мой анёл адкрыўся мне. Адкрыўся праз 3 гады на золку красавіцкага дня. Я расплюшчыў вочы і ў прыцемку дзвярной проймы ўбачыў белую постаць. На мяне глядзела штосьці да болю знаёмае і блізкае сэрцу і адначасна таямнічае і пагрозлівае. Я адарваў галаву ад падушкі, спрабуючы ўгледзець, хто гэта. Ды ў гэтае імгненне постаць памкнулася да акна і знікла ў малінавых промнях. І я зразумеў, што ніколі не бываю на самоце, што нехта нябачны ўвесь час глядзіць на мяне, бачыць мяне на вылёт і задуменна ківае галавою, калі я маню альбо раблю якое паскудства. Уражаны я доўга ляжаў, аж пакуль ізноў не заснуў і прачнуўся аб 11 гадзіне. З цяжкой галавой і з салодкай асцою ў правым вусе. І душу, як колісь у сінягласцы, апанавала непазбыўнае пачуццё ці то віны, ці то трывожнай тугі па невядомым. Матэрыялістычная свядомасць, як тая аслізлая жаба, варушылася пад дыхніцай, патрабавала нейкіх тлумачэнняў, і я іх хуценька знайшоў. Рэшткі сну не выпетрыліся з галавы, вось і прымроілася белая постаць. А праз год гэткім жа красавіцкім ранкам анёл ізноў з'явіўся мне. Ён ізноў стаяў у дзвярной пройме, ізноў праплыў да акна, расстаўшы ў малінавых промнях дзянніцы. Тым ранкам я больш не заснуў, ляжаў нерухома анямелы, думаў аб тайне нашага быцця, аб патрэбе самаачышчэння і ў думках паўтараў некалі пачутыя словы: «Не дай нам Бог забіць свайго анёла».